Book 2 40 نيفن. السؤال عن الطريق. Megkérdezni az utat. Megkérdezni az utat. من فضلك. Bocsánat. Bocsánat. هل يمكنك مساعدتي؟ Tudna nekem segíteni? Tudna nekem segíteni? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Hol van itt egy jó vendéglő? Hol van itt egy jó vendéglő? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. A saroknál menjen balra. A saroknál menjen balra. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Utána egyenesen előre egy darabig. Utána egyenesen előre egy darabig. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Menjen 100 métert. Utána jobbra. Menjen 100 métert, utána jobbra. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Busszal is mehet. Busszal is mehet. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Villamossal is mehet. Villamossal is mehet. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Egyszerűen utánam is jöhet. Egyszerűen utánam is jöhet. كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ Hogyan jutok el a futballstadionig? Hogyan jutok el a futballstadionig? اقطع الجسر. Menjen át a hídon. Menjen át a hídon. اعبر النفق. Menjen át az alagúton. Menjen át az alagúton. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Menjen a harmadik jelzőlámpáig. Menjen a harmadik jelző lámpáig. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. Utána forduljon el jobbra az első utcán. Utána forduljon el jobbra az első utcán. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Utána menjen egyenesen előre át a következő útkereszteződésen. Utána menjen egyenesen előre, át a következő útkereszteződésen. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Bocsánat, hogyan jutok el a repülőtérre? Bocsánat, hogy jutok el a repülőtérre? الأفضل أن تأخذ المترو. A legjobb, ha metróval megy. A legjobb, ha metróval megy. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Menjen egyszerűen a végállomásig. Menjen egyszerűen a végállomásig. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.